ਆ ਮੁਝ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਾਰ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਓ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕਣ ਦੋ ਮਝਧਾਰ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਓ ਦਰਿਆ ਮੁਝ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਾਰ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਓ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕਣ ਦੋ ਮਝਧਾਰ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਓਹ वे पल पल जैसे सदिया वे इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा छान ली तेरी गलिया वे दिल मेरा ना मिले आवे मुझको बना ले निगेबान तेरा ओ दरिया है तुझ सा ही दिलदार ओ रांझा मेरा ओ रांझा मेरा ओ दरिया छूटे रांझावे साथ न टूटे रांझावे मैनू तो बस दीदार तेरा लाख कहाना मानावे दिल कैसा दीवाना वे कब से करे है इंतजार तेरा ओ दरिया जरा थम तो जा एक बार आया रांझा मेरा आया रांझा मेरा ओ दरिया मेरा पीर मेरा हकदार आया रांझा मेरा आया रांझा मेरा ओ दरिया मुझ नहीं जाना उस पार आया रांझा मेरा आया रांझा मेरा ओ दरिया जरा रोकड़ दो मझधार आया रांझा मेरा आया रांझा मेरा ओ मुझ ने जाना उस पार आया रांझा मेरा आया रांझा मेरा तैनू काला चश्मा तैनू काला चश्मा तैनू काला चश्मा जचदा